بتایا کہ جب آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی علم نہیں غیب نہیں جانتا، تو یہ آدمی بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کہنے لگے لیکن جب آپ نے آیت تلاوت کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ تو یہ آدمی خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہاں تو قرآن کا خاموش نہ ہوتا تو اس کا ایمان خاموش ہو جاتا، رخصت ہو جاتا، اس لیے اس کو تو خاموش ہونا ہی پڑے گا. اگر حضور کو علم ہوتا تو غیب کا تو حضور اس کے اظہار فرماتے، اللہ خود اظہار فرما دیتے اور یہ آپ کے لیے ممکن ہی، اس لیے کہ آپ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے محدود و مخلوق ہیں اور غیوبات کی کوئی حد و عد نہیں ہے. دیکھو نہیں اللہ فرماتے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو اننا فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یبده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے جتنا آپ کو معلوم تھا وہ اتنا معلوم تھا، اتنا معلوم تھا کہ ساری دنیا کا علم اگر جمع کر لیا جائے تو آپ کے بحر علم کے سامنے ایک چھوٹی سی حیثیت رکھتا، لیکن آپ کے تمام علوم اگر ملا کر بحر علم حق میں ڈال دیے جائیں ایسے لاشے و فنا ہو جائیں گے جیسے ایک قطرہ سمندر فنا ہو جاتا ہے. آپ اپنی ذات کے اعتبار سے معلومات کا سمندر تھے، لیکن اللہ کے اعتبار سے آپ اللہ کے بندے تھے. اللہ کے لامحدود علم کے سامنے آپ کا محدود علم کوئی حیثیت نہیں ملتا. ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا چاہیے اور اللہ کی جو عظمت کی بات ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کی جائے، اور جو بندوں کی بات ہے وہ بندوں کے لیے ثابت کی جائے. سید العباد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے جو وصف ہے وہ آپ کے لیے ثابت کیا جائے. آپ کا کمال تو یہ ہے کہ 23 سال نبی زندگی آپ کو ملی، حالات سے آپ دو چار رہے، لیکن ایسی بابرکت تعلیم تھی کہ اس کا فیض تا یوم جاری ہے اور قیامت پر جاری رہے گا. آپ نے فرمایا لا تزال طائفت من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من ناواهم حتی یاتی امر اللہ. فقال انہم لیسوا بشیء فقال یا رسول اللہ فانہم یحدثون بشیء عرقا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجن فیقرقرها فی کل ولی پرپر تصویر. جیسے مرغی آواز کرتی ہے اور کر کے مرغیوں کو بلاتی ہے، اور اس کے بلانے کے وقت جو اس کی آواز میں ترغیب طور پایا جاتا ہے، اسی طرح سے جنات آ کر اپنے کاہنوں دوستوں کے کان میں وہ کلمہ آواز کے ساتھ گنگناتے ہوئے ڈال دیتے ہیں. کر سارا چیز دادا جا یہ دار محمد کے ساتھ اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا، اور مستملی کے نسخے میں یہاں ازاد اس دائر معذمہ واقع ہوا ہے. میں اس کے مطابق کتاب العدم مرزا تقریر کر چکا اور یہ بتا چکا کہ امام دار قطنی ابن سلام سجادا بھی دار محمد ثواب قرار دیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی جماعت ابو سلیمان خطابی ابو القاسم سہیلی علامہ فضل اللہ کشتی وغیرہ نے سجادہ بھی زائد موجمہ کو راجح قرار دیا ہے. اس کی دلیل میں بد الخلق کے لفظ کما تو قرر قارورہ کو پیش کیا، لیکن وہ اور حدیث ہے جو سہیلا سے منقول ہے، یہ اور حدیث ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے. اور عائشہ کی اس روایت میں دجاجہ بالدال بھی ثابت ہے، اس لیے کہ اس بازار مدار ابن شہاب زہری پر ہے، اور ابن شہاب زہری کے سارے تلامذہ اس حدیث کو ابن شہاب سے بلند الدجاجہ بالدال نقل کرتے ہیں، اور جس نے بھی یہاں الدجاجہ بالدال معظمہ نقل کر دیا ہے اس کو وہم ہو گیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں یونس کی روایت میں اختلاف ہوا، اور اس کے علاوہ ابن شہاب کے سارے تلامذہ کی روایات جن میں سے بعض کتاب العدب میں آ چکی ہیں اس میں بلا اختلاف کے دجاجہ بالدال ہے، اور قاعدہ ہے کہ مختلف فیہ اور متفق علیہ میں اختلاف ہو تو متفق علیہ سے ترجیح ہوتی ہے، نمبر دو. دوسری مجھے ترجیح یہ ہے کہ ابن شہاب کے عام تلامذہ کی روایات میں بالدال ہے، تنہائی اس کی روایت میں بالدال میں جمع ہے، اور جماعت کے قول ایک شخص کے قول کے مقابل میں راضی ہوتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہی حدیث امام بخاری نے اسی سند سے از اول تا آخر کتاب الادب المفرد میں تقریر فرمائی ہے، اس میں بلا کسی اختلاف کے الدجاجہ بالدال محملا واقع ہوا. ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کو اس کا استحضار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے الادب المفرد کی اس روایت کا حوالہ نہیں دیا. وبالإسناد المسلم حميد المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الناس من قبل المشرق يقرؤون القران لا يزال تراقيهم يمرقون من الدين كما يقص من الرميل ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى حقوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحريق او قال التسديد. سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين، یہ دونوں بھائی ہیں ابن محمد ابن سیرین، معبد ابن سیرین سے روایت جب لفظ ابن سیرین علی الاطلاق بولا جاتا ہے تو محمد ابن سیرین مراد ہوتے ہیں، اور ویسے اگر ابن سیرین کے کسی اور بھائی سے روایت آتی ہے تو محدثین کرام وہاں نام کی تصریح کرتے ہیں، جیسے یہاں ہے ہم معبد ابن سیرین، اور پہلے آ چکا انس ابن سیرین. لاجدار جو تناج تراقیوں کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ یہاں نہیں چڑھے گا، قبول نہیں ہوگا. دوسرا مطلب یہ ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا، دل میں نہیں اترے گا. ثم لا يعودون فيها يعود السهم الى حقوقه، یا اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اس کے متعلق کتاب استتاب المعاندین المقتدین تقریر ہو چکی ہے. قال سیماهم التحریق، ان کی علامت سر کے بالوں کا مڈانا ہے. سر کے بالوں کے مڈانے کی کئی صورت، نمبر ایک حج عمرہ، یہ تو انصاف میں سے ہے ان لوگ جمہور. نمبر دو بیماری کی وجہ سے، جیسے کعب بن عجرہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے. نمبر تین بعض لوگ اس کو زہد و تقویٰ کی بات سمجھ کر سر مڈاتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کیا اور کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بعض صالحین نے اس پر عمل کیا ہے. واللہ اعلم. چوتھی قسم ویسے ہی سر مڈانا ہے جیسے عام بلاد میں شائع ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے. تیمیہ نے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، اور جمہور علماء حلف بالموسا کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اس میں اختلاف ہے کہ حلف افضل ہے یا باز رکھنا، یہ حنفیہ کے یہاں اختلاف ہے. جمہور علماء کے نزدیک باز رکھنا ہی افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج عمرہ کے علاوہ کبھی اور بال مڈانا ثابت نہیں ہے. پھر بعد میں اختلاف فرق افضل ہے یا صدر، اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. او قال التسبید، تسبید تحلیق ہی کے معنی میں ہے. اللهم اغفرنا واغفر لنا واصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، ومن إسناد تسليمهما إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه، وأجل ثوابه فأبى عشرنا في أمته كان بأذنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم العاق ليوم القيامة. ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے. موازین کا مفرد میزان، جمع کا صیغہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ بات کہتی کئی موازین ہوں گے. فخر الدین رازی نے اسی کو اختیار کیا. پھر اس تعدد پر سبب کیا ہے؟ تعدد اعمال ہے یا تعدد اشخاص؟ دونوں احتمالات ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہاں جمع کا صیغہ اس لیے نہیں لایا گیا کہ موازین میں تعدد ہو جائے گی. وہ میزان بہت بڑا ہوگا، اس کی وجہ سے صیغہ جمع استعمال کیا گیا. اس کی بڑائی کے جاننے کے لیے ایک دو آثار کا جان لینا کافی ہے. خاص فرماتے ہیں کفت النظام فات باف الدنیا رواح الشاہین. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں: یوز اول نظام ولہو کفتان. لوزیا کی اقدام میں سما واقع اور لوسیا کی روا ہو. یہ مصائب کی زوائد زہر دبن مبارک والآجوبی کی کتاب الشریعہ وابن للدنیا باب القاسم طبری اللالکائی کی کتاب السنہ. موقوف وراء الحاكم في المستدرك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصف رفعه فإنه البت ابن خالد تفرد به عن حماد بن سلمة وخالته الجماعة عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ الحنبلي وغيرهما فرواه موصوفا والجماعة أولى بالذكر من واحد وخاصة خطبة ابن خالد الراوي عنه لا يعرف حاله انہوں نے یہ کہہ دیا پھر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ موزون کی جمع لیکن یہ بالکل ہی خلاف ظاہر موزون تو اعمال ہر اس کی صفت کیسے ہو سکتی ہے یوں اگر تعویل کی جائے کہ مراد لیجل القسط ہے تو بات تو ظاہر ہو جائے گی لیکن خلاف ظاہر بات کے احتکاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میزان کو اتنا بڑا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اعمال میں کثرت ہے ان کا ثواب بے انتہا ہوتا ہے, اس لیے ضرورت ہے کہ تراویح اعمال بڑی رکھی جائے. حضرت ابو مالک اشعری کی حدیث میں ہے الحمد للہ تملا المیزان و سبحان اللہ الحمد للہ تملا و تملان بین السماوات والارض رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. اعمال کا ثواب بہت زیادہ ہوگا اس لیے میزان بڑی رکھی گئی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ابھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سبحان اللہ الحمد للہ سے میزان بھر جائے گا تو پھر باقی اعمال کا ثواب کہاں رکھا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال کا جو ثواب ہوگا اس کی نوعیت اجساد قطیفہ کی نہیں ہوگی جس میں تظاہر ہوتا ہے, بلکہ انوار لطیفہ کی ہوگی جس میں تظاہر نہیں ہوتا ہے. دیکھو اگر ایک بلب جلا دیا جائے تو سارا دار الحدیث روشن ہو جاتا ہے, اور دس اور سو جلا دیے جائیں تو ان کی روشنی سے دار الحدیث بہت زیادہ جگمگا جاتا ہے, لیکن ان بلبوں کی روشنیوں میں کوئی تظاہر نہیں ہے. یہ لطیف نور ہے ایک دوسرے میں تداخل ہو جاتا ہے. القسط ابو اسحاق رجاج کہتے ہیں مصدر ہے اور اس کو بطور وصف کے استعمال کیا گیا ہے, اسی لیے جمع نہیں لایا گیا. فإن المصدر لا يسمى ولا يجمع. نمبر دو, بات کہتے ہیں یہ صفت ہے میزان کی بہتری مزاق اور تقدیر عبارت ہے نظر الموازین زوادل قسط, اور بعضوں کی رائے ہے کہ منصوب لے اجل ہی ہے, اے نظر الموازین لاجل قسط برابری قائم کی جائے گی انصاف ظاہر کرنے کے لیے. لیوم قیامت، قیامت کے دن. اسلام میں تین احتمال ہے، ہو سکتا ہے جریان، اور ہو سکتا ہے کہ بیان وقت کے لیے ہو، اور تقدیر عبارت ہو لے وقت یوم القیامہ، اور ہو سکتا ہے کہ ٹھیک معنی میں. ابو محمد ابن قتیبہ اور امام ابن مالک نے اسی پر اختیار کیا. اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن اظہار انصاف کے لیے قرار قائم کیا جائے گا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ کتاب توحید کا آخری باب، اور توحید سے مقصود اللہ کی ذات و صفات کی، تو پھر اس باب کو کتاب توحید سے کیا مناسبت ہوئی؟ اس کے تین جوابات ہیں. صاحب خیر جاری کو کہتے ہیں کہ کتاب توحید کا عنوان سیوں جیسے اہل کلام الہیات کا عنوان قائم کرتے، اور ذات و صفات نبوات نظام قلب اعمال وغیرہ کا ذکر کرتی. لیکن یہ جواب بعید ہے. پوری کتاب ذات و صفات کے مسائل سے بھری ہوئی ہے. ایک ترجمہ ایسا ہے جس کے متعلق علامہ سندھی صاحب خیر جاری کا خیال یہ ہے کہ مصنف نے وہاں نبوت کا مسئلہ ذکر کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ میں کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے. اور نبوت کی بات تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یہاں مسئلہ صفات میں اس کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جواب آپ ابن حجر کے کلام سے محفوظ ہیں. وہ کہتے ہیں کتاب کا دوسرا عنوان کتاب رد علی الجہمیت اور وغیرہ کو مصداق کا ذریعہ ہے، اور قدریہ نظام کا انکار کرتے تھے. جب کتاب کا موضوع جہمیہ کی تردید کے ساتھ قدریہ کی تردید بھی ہے، تو جس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں اس کی بھی تردید کرنا ہوگی. قدریہ جہمیہ کے ساتھ اس بات میں شریک ہیں کہ نظام کی صفات کوئی چیز نہیں ہے. بخاری نے دونوں پر رد کر دیا. معتزلہ قدریہ نے نظام پر بھی انکار کیا تھا، تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی تردید فرمائی. علامہ الحسن بن بطال مالکی رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت کا ایمان بالمیزان پر اجماع ہے. سلف میں سے کوئی اس کا منکر نہیں، صرف مجاہد سے یہ منقول ہے. وہ کہتے تھے میزان کے معنی عدل ہیں. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے مجاہد میزان کے منکر نہ ہوں، بلکہ اقامت النظام کی غرض بیان کرتے ہیں، یعنی نظام اظہار عدم کے لیے قائم کیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے گا کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ یوں ہی عقل سے نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ پوری تحقیق کے ساتھ اعمال کی بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر تین، تیسرا جواب علامہ انور شاہ کشمیری نے دیا، وہ یہ کہتے ہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ ابھی تلاوت و متلی کے فرق سے فارغ ہوئے ہیں، اس لیے اس کی مناسبت سے ترجمہ منعقد کر دیا اور یہ اشارہ فرما دیا قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے اور اسی میں تلاوت بھی ہے اور مطلوع اللہ کے کلام، اس کے تولنے کو کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ جواب حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن بصورت جواب نہیں بلکہ بصورت غرض ترجمہ، اور یہ بتایا ہے کہ اس ترجمے سے مقصد بھی تلاوت و متلو کے فرق کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ تلاوت انسان کا فعل، اس کے لیے نظام قائم ہوگا، متلو اللہ کا کلام ہو، اللہ کی صفت ہے، اس کے لیے نظام نہیں قائم ہوگا۔ یہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس اہم مقصد کو، یعنی اقامت النظام لعموم اعمال کو، سب سے آخر میں کیوں ذکر فرمایا ہے؟ اس کے تین جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے، انسان عمل کے لیے پیدا ہوا اور عمل کا آخری حال اس کا وزن کرنا، اس لیے کتاب کے آخر میں اس کو درج فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں جو چیز ذکر کی جاتی ہے وہ ذہن نشین رہتی ہے، اسی لیے جو فصیح و بلیغ مقررین ہوتے ہیں وہ جب لمبی تقریر سے فارغ ہوتے ہیں تو اخیر میں اپنی تقریر کے مرکزی مضامین کا مختصر الفاظ اور انداز میں اعادہ کر دیتے ہیں تاکہ حاضرین کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ کیا باتیں کہی گئیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے، یہ سب کچھ آخرت میں ہوگا، عمل آخرت میں تولا جائے گا، اس لیے بخاری نے کتاب کے آخر میں اس کو ذکر فرمایا۔ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ مِيزَانٌ، بنو آدم کے اعمال و اقوال وزن کیے جائیں گے۔ میزان میں کیا چیز وزن کی جائے گی، اس میں علماء کے دو مشہور قول ہیں اور ایک غیر مشہور قول ہے۔ سب سے زیادہ مشہور و معروف تو یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، یعنی امام ابو حنیفہ نے الفتح الاکبر میں لکھا ہے اور یہی ابو القاسم طبری نے کتاب سننا، امام احمد ابن حنبل علی ابن مدینی ابو زرع رازی ابو حاتم رازی سے نقل کیا، اور بخاری اسی کی کتاب میں تصریح فرما رہے ہیں. علامہ ابو محمد بن المزاحلی فقیر ابن ابی زید مالکی جو مالک صغیر کے نام سے معروف ہیں نے یہی لکھا اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی قول کو صحیح کہا اور اس کی دلیل پہلی دلیل تو وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے اس بات میں تیر کل مقامی فقیقتان علی لسان ثقیلتان فی النظام حبیبتان للرحمن کلمتان حبیبتان للرحمن فقیقتان علی لسان ثقیلتان فی النظام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وقدار رواه مسلم رحمه اللہ تعالی. اس میں تصریح ہے کہ یہ تو کلمات نظام ثقیل ہیں, اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کلمات تو لے جائیں گے اور کلمات زبان کا عمل ہے, اس سے عمل لسان کا تولنا ثابت ہو گیا. اسی سے بخاری میں عمل کی کتاب عمل کے تولنے کا مسئلہ فرمایا اور اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اعمال بنی آدم کے بعد وقولہم یوزن کا اضافہ کیا. دوسری دلیل نبی دردار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوزع فی المیزان یوم القیامۃ افضل من خلق حسن رواہ ابو داؤد والترمذی وقال حسن. تیسری دلیل عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات أخرجه خيثم في فوائده. سؤال یہ ہے کہ اعمال الاعراض وہ کس طرح تولے جائیں گے, اس کا ایک جواب تو ابن عباس کی طرف منسوب ہے کہ اعمال کو مجسم تو کیا جائے گا, اور دوسرا جواب آج کل کسان کی تحقیق کی بنیاد پر ہے کہ جیسے اجسام کا وجود آراز کا بھی وجود ہے اور ان کی ایک مستقل حقیقت ہے, اس لیے اگر قیامت میں تو لوگوں کو کوئی عجیب بات نہیں. آپ ٹیپ ریکارڈ میں آواز کو ضبط کر لیا جاتا ہے, تھرمامیٹر کے ذریعے گرمی سردی کو ناپ لیا جاتا ہے, تو اعمال کو اگر تول لیا جائے تو اس میں کیا استعمال. دوسرا قول یہ ہے کہ سہایت اعمال تولے جائیں گے, ابن عبد البر ابو بکر ابن سورت امام الحرمین ابو عبداللہ القرطبی صاحب التفسیر علامہ صفاریمی علامہ ابو الحسن منوفی مالکی اور بہت سے علماء نے اسی کو اختیار کیا. فخر رازی نے سب مفسرین سے اور صاحب روح المعانی جمہور سے نقل فرمایا بعضوں نے حضرت محمد کی طرف اس قول کو منسوخ کیا، اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلف رجلا من امتی على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مثل بصر فيقول أتنكر من هذا الشيء أظلم من كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر قال لا يا رب قال ان لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول احضر رزقك وإنك لا تظلم اليوم فتوزع البطاقة في كفة والسجلات في كفة أخرى فاستقلت البطاقة واتاشت السجلات ولا يدخل مع السجلات شيء أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي یہاں پر ایک تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب عمل تولا جائے گا، یہ قول امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، لیکن اس قول کا کوئی قائل آسانی سے نہیں ملتا، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور ابن ابی دنیا میں کتاب الاحوال میں اور ابو نعیم اصفہانی نے ہلیت الاولیاء میں حضرت عمر کا ایک اثر نقل کیا، ظلم انفسکم قبل ان تظنوا وحاسبوها قبل ان تحاسبوا، ممکن ہے کہ اس قول سے یہ نکال لیا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب اعمال کے طور جانے کے قائل، اس قول کی دلیل عبداللہ بن مسعود کی وہ حدیث ہے جو کتاب تفسیر میں آ چکی ہے، انہو لیات الرجل العظیم السمین یوم القیامہ ولا یذن عند اللہ جناح بعوضت ورواہ مسلم ارزم، اور دوسری دلیل وہ حدیث ہے جو امام احمد اور بخاری نے ادب المفرد میں تقریر فرمائی ہے کہ ایک سفر میں ایک مرتبہ ابن مسعود مسواک کھولنے کے لیے کسی درخت پر چڑھے، ہوا سے زندگیاں کھل گئیں، وہ اتنی باریک تھی جس صحابہ دیکھ کر ہنس پڑے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرجل عبد اللہ اکبر کل میزان ہند کو ہوگی، لیکن ابن مسعود کی حدیث مذکور کا مقصد یہ ہے کہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے بے قدر ہوگا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کے متعلق جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود اپنے اسفار ہجرت اور اسفار مجاہدات کی وجہ سے اتنی قدر و منزلت رکھتے ہیں کہ ان کے ان اعمال و اشغال کو اگر مجسد کر دیا جائے تو وہ کوئی بہت سے زیادہ وزندار ہو جائیں گے. اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ ایک ہی مسئلہ اور اسی مسئلے میں تین تین متعارف احادیث وارد ہیں. تعارف تو عام انسانوں کے کلام میں ہوتا ہے, اس کو انجام کا علم نہیں ہوتا. جس کو سب کچھ معلوم ہوتا وہاں تعارف کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اللہ سے لے کر کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اور اللہ کے قابل وجود ہیں, اس لیے وہاں ہر چیز واضح ہے. تو پھر تعارف سے کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تعارف ہو ہی نہیں سکتا. کثیر نے یہ دیا ہے, ممکن ہے کبھی اعمال تو لے جائیں, کبھی سہارے پہ اعمال, کبھی اسحابے اعمال. اس پر یہ اشکال ہے کہ اس تولنے کا مقصد تو اظہار عدل ہے. جب ایک مرتبہ مقصود حاصل ہو گیا تو بار بار اسی کام کے تکرار کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے صحیح جواب یہ ہے, نہ قول نمبر صراحتن ثابت اور نہ اس کے دلائل ظاہر پر محمول ہیں. یہاں صرف دو دلائل ہیں. اگر یہ کہہ دیا جائے صحائف اعمال کا قول اصل ہے تو سارا اختلاف ختم ہو جائے گا, اور یہ کہا جائے گا صحائف اعمال کے ضمن اعمال تولے جائیں گے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ جب یہ مسئلہ لکھا تو وزن صحائف کا قول پہلے ذکر کیا اور وزن اعمال کا قول برسبیل احتمال ذکر کیا. کوئی ترجیح کی بات نہیں کی, لیکن ان کا صحائف کے وزن کے قول کو مقدم کرنا اس کی ترجیح کی طرف مشیر ہے. لیکن تنہا ایک روایت ہے ان میں سہارے, اس کو تو اصل بنا دیا جائے اور وزن اعمال کے سارے دلائل کو جو نہایت صحیح ہیں وزن صحائف کے قول کے تابع کر دیا جائے. یہ ترجیح بلا مرجح ہی نہیں بلکہ قلب معقول ہے. ایک بات جو عقل سے سمجھ میں آتی ہے اس کو آدمی الٹ رہا, اس لیے ظاہر یہ ہے کہ پہلا ہی قول راجح ہے، اور میں بتا چکا کہ اکابر علم فقہ حدیث و اصحاب ظاہر اسی کے قائل امام ابو حنیفہ علم اربع کے سر خیل ہیں، وہ اس کی تصریح کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل علم اربع میں آخری امام ہیں، وہ اس کی تصریح کرتے ہیں. اور محدثین میں بخاری علی زراد و حاتم علی ابن مدینی ایسی بڑی شخصیت کے مالک ہیں جس کے سامنے تمام محدثین سرنگو ہو جاتے ہیں، وہ اس کے قائل. اور علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کا تنتنا اور دندنا تو ایک مشہور حقیقت ہے، وہ بھی اس کے قائل ہیں. فقیہ ابن ابی زید مالکیہ کے زبردست امام مالک صغیر کہا جاتا ہے، وہ اس کے قائل. اس لیے اگر ترجیح ہے تو اسی قول کے ساتھ. اور وزن صحائف والی حدیث کا دو جواب، یہ دو جواب آ گئے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ حدیث مضبوط ہے، وہ اس درجے ہی کی نہیں جس درجے کی وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم نے وارد ہوئی، جس کو ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، جس کو امام بخاری میں اس بات میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس حدیث کو تسلیم کر لیں، ترمذی حسن کہتے ہیں، ابن حبان و حاتم صحیح کہتے ہیں، تو پھر یہ کہا جائے گا وہ ایک جزوی قصہ ہے، اور اس سے مقصد کلمہ